नमस्कार, मैं सूरज अरोर पुस्तक के नए अध्याय मैं आपका स्वागत करता हूँ। पुस्तक का नाम है हमें विद्युत के बारे में कैसे पता चला। इसके लेखक हैं आइजिक एसिमोव। इसका हिंदी अनुवाद किया है सत्येंद्र कुमार जैन ने। और अध्याय नंबर 5 का नाम है बैटरी एवं जनरेटर। तो आपसे एक छोटा सा मेरा अनुरोध है कि अपने पास पेन और पेपर जरूर रखें, जिससे मेरे द्वारा बोली गई बातों में आपको जो कोई भी बात महत्वपूर्ण लगे वो आप लिख सकें, नोट कर सकें। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अध्याय को शुरू करना चाहता हूँ और शुरू करते हैं। अध्याय नंबर पाँच, जिसका नाम है बैटरी एवं जनरेटर। सन 1771 में विद्युत के प्रयोगों ने एक नया मोड़ लिया। इटली में लुइगी गलवानी नाम का एक जीव वैज्ञानिक लेडेंजार के साथ प्रयोग कर रहा था। वह मेंढक के पैर के साथ प्रयोग कर रहा था, जिसका विद्युत से कुछ लेना देना नहीं था। लेडेंजार में जार से मेंढक के पैर पर चिंगारी निकली तथा पैर हड़का। इस बात पर गलवानी को आश्चर्य हुआ, क्योंकि मांसपेशी सामान्यतः जीवित होने पर ही संकुचित होती है। विद्युत ने मृत मांसपेशी को ऐसा कर दिया जैसे कि वे जीवित हों। अतः विद्युत जीवन के साथ कुछ कर सकती है। गलवानी फ्रैंकलिन के प्रयोग को जानता था। उसे इसका भी ज्ञान था कि बादलों की बिजली एक बहुत बड़ी चिंगारी है। यदि मेंढक के पैर खिड़की से तब बाहर रखे जाएं जब बादलों की बिजली के साथ तूफान चल रहा हो, तो वायु तथा पृथ्वी में विद्युत भरने के साथ क्या मृत मांसपेशियां भी फड़केंगी? जब बिजली कड़कने के साथ तूफान आया, तब उसने मेंढक के कुछ पैरों को पीतल के हुकों पर रखा ताकि वे उड़कर सड़क पर ना जाएं। उसके बाद उसने उन पैरों को खिड़की के बाहर लोहे की जाली पर फेंक दिया। वास्तव में मांसपेशियां फड़की तथा कुछ समय तक फड़कती रहीं। उसने जब साफ मौसम में तूफान की अनुपस्थिति में वही प्रयोग किया तो मांसपेशियां फड़कीं। यह बात कुछ पेचीदा थी। वास्तव में जब भी मांसपेशियों ने एक ही समय पर पीतल एवं लोहे जैसी दो भिन्न धातुओं से संपर्क किया तो मांसपेशियां फड़कीं। गलवानी को लगा कि जीवन एवं विद्युत के बीच कोई संबंध होना चाहिए। सभी जीव विद्युत से भरे होते हैं और यह जीव विद्युत मृत्यु के पश्चात तुरंत अदृश्य नहीं होती। अतः भिन्न धातुओं को छूने पर मांसपेशियां भी फड़कीं। तब इटली के एक वैज्ञानिक अलेस्ट्रांडो वोल्टा ने भी मांसपेशियों के फड़कने पर आश्चर्य प्रकट किया। उसने विद्युत पर पर्याप्त कार्य किया था, पर वह इस बात से संतुष्ट नहीं था कि मांसपेशियों में विद्युत की असाधारण मात्रा होती है। जब मांसपेशियों ने दो भिन्न धातुओं से संपर्क किया तो हो सकता है कि विद्युत मांसपेशियों से उत्पन्न ना होकर धातुओं से उत्पन्न हुई हो। यदि ऐसा है तो शायद धातुओं का उपयोग मांसपेशियों के बिना विद्युत उत्पन्न करने में किया जा सकता हो। यदि दो भिन्न धातुओं के छोरों को जोड़ते हुए गीली मांसपेशी रखने के स्थान पर नम गत्ते का टुकड़े को रखा जाए तो क्या होगा? सन 1794 में वोल्टा ने प्रतिपादित किया कि बिना रगड़ के तथा बिना किसी मांसपेशी से विद्युत उत्पन्न हो सकती है। यदि दो भिन्न धातुओं को नमकीन जल में रखते हैं तो धातुओं में रासायनिक बदलाव होता है। नमकीन जल इसलिए क्योंकि नमकीन जल सुचालक होता है, इसलिए यह रासायनिक बदलाव किसी तरह से विद्युत से संबंधित हैं। दोनों में से एक धातु विद्युत द्रव प्राप्त करती है और धनात्मक आवेशित हो जाती है, जबकि दूसरी धातु इसको छोड़कर एक ऋणात्मक आवेशित हो जाती है। वोल्टा ने अपने प्रयोगों को जारी रखा तथा अधिकाधिक आवेश को एकत्रित करने का प्रयत्न किया। सन 1800 में उसने नमकीन जल के प्यालों की एक पूरी श्रृंखला तैयार की। उसने तांबे की एक पट्टी को एक प्याले से दूसरे प्याले में मोड़ा, टीन की पट्टी को दूसरे प्याले से तीसरे प्याले में मोड़ा, फिर ताम्र पट्टी को तीसरे से चौथे प्याले में मोड़ा, टीन पट्टी को, और इस तरह करता गया। प्रत्येक पट्टी को अपने प्याले की पट्टी से जोड़ा, तभी सभी ताम्र की सभी ताम्र की पट्टियों में धनात्मक आवेश स्थापित हुआ तथा सभी टीन की पट्टियों में ऋणात्मक आवेश स्थापित हुआ। सभी आवेश एक दूसरे से जोड़ते हुए प्रतीत हुए, जिससे सभी प्यालों का मिलकर कुछ आवेश केवल एक अकेले प्याले में आवेश से नहीं कहीं अधिक था। बोल्टा ने प्यालों की पंक्ति के एक छोर पर लगी टीन पट्टी को दूसरे छोर पर लगी ताम्र पट्टी से धातु के तार के द्वारा जोड़ा। एक छोर से अतिरिक्त विद्युत द्रव धातु के तार के माध्यम से कम विद्युत द्रव वाले दूसरे छोर पर प्रवाहित हुआ। क्योंकि ताम्र टीन और नमकीन पानी में रासायनिक बदलाव निरंतर होते रहे, एक छोर पर धनात्मक आवेश निरंतर उत्पन्न होता रहा तो दूसरे छोर पर ऋणात्मक आवेश भी तथा दूसरे छोर पर ऋणात्मक आवेश भी निरंतर उत्पन्न होता रहा। तार के माध्यम से विद्युत तब तक प्रवाहित होती रही जब तक रासायनिक बदलाव होते रहे। जब भी जैसी वस्तुओं की लंबी कड़ी हो तो उसे उन वस्तुओं की बैटरी कहा जाता है। वोल्टा के पास विद्युत आवेश उत्पन्न करने वाले नमकीन जल के धातु पट्टी युक्त प्यालों की पूर्ण श्रृंखला थी, अतः इसे विद्युतीय बैटरी कहा गया, जिसका आविष्कार सर्वप्रथम वोल्टा ने किया था। वोल्टा के समय यह विद्युत के साथ जिसने भी प्रयोग किया, विद्युत किसी विशेष वस्तु में स्थिर रही, विद्युत स्थानांतरित नहीं हुए, अतः इसको स्थिर विद्युत का लैटिन ने स्टैटिक का अर्थ स्थिर रहना होता है। लैटिन वोल्टा की बैटरी ने विद्युत उत्पन्न की जो तार के माध्यम से निरंतर प्रवाहित हुई। उसने सबसे पहली बार विद्युत प्रवाह उत्पन्न किया। अब तो लोग इस नए विद्युतीय उपकरण के साथ प्रयोग करने लगे। उन्होंने नई एवं बेहतर बैटरियां बनाई। उन्होंने पाया कि यदि रासायनिक बदलाव विद्युत उत्पन्न करते हैं तो इसका उल्टा भी कर सकते हैं, यानी विद्युत धारा को रासायनिक बदलाव के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। सन 1800 में हम्फ्री डेवी नाम के एक दूसरे अंग्रेज ने विद्युत का प्रयोग कुछ ऐसे पथरीले पदार्थों को तोड़ने के लिए किया जो पहले कभी तोड़े नहीं गए थे। उसने नई धातुएं भी प्राप्त की जो पहले कभी देखी नहीं थी। उसके बाद सन 1819 में हॉन्स क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड नामक एक डेनमार्क के वैज्ञानिक ने देखा कि जब कोई तार विद्युत प्रवाहित करता है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। विद्युत एवं चुंबक दोनों का आपस में कुछ तो संबंध अवश्य है। इस नए तथ्य के लिए तुरंत प्रयोग प्रारंभ हो गए। सन 1829 में जोसेफ हेनरी नामक एक वैज्ञानिक ने दर्शाया कि यदि विद्युत प्रवाहित होते हुए तार की कुंडली बनाई जाए तो चुंबकीय आकर्षण और अधिक शक्तिशाली हो जाता है। तार की प्रत्येक कुंडली अगली कुंडली के सहायक बनी। यह महत्वपूर्ण था कि संपूर्ण तार रेशम से लपेटा जाए ताकि विद्युत धारा एक कुंडली के बीच से दूसरी कुंडली में तार की मोटाई से ना जाकर तार की पूरी लंबाई से प्रवाहित हो सके। जब तार की कुंडलियां लोहे के टुकड़े के चारों ओर लपेटी गई तो चुंबकीय आकर्षण और भी अधिक शक्तिशाली हो गया। यह आकर्षण किसी भी सामान्य चुंबक के आकर्षण से बहुत अधिक था। और बड़ी बात यह थी कि विद्युतीय चुंबक को सरलता से चालू एवं बंद किया जा सकता था। यदि तार बैटरी से जोड़ दिए तो चुंबकीय आकर्षण प्रारंभ हो गया, और यदि तार बैटरी से हटा दिए तो चुंबकीय आकर्षण रुक गया। हेनरी ने एक टन से भी अधिक भार वाले लोहे को उठाने के लिए एक छोटे चुंबकीय विद्युतीय चुंबक का उपयोग किया। वह इस चुंबक से लोहे को दूसरे स्थान पर ले जा सका। माइकल फैराडे नाम के अंग्रेज वैज्ञानिक ने दर्शाया कि जिस तरह विद्युत चुंबकत्व उत्पन्न कर सकती है, उसी प्रकार चुंबकत्व का उपयोग से विद्युत का उत्पादन भी हो सकता है। सन 1821 में उसने दर्शाया कि जब ताम्र प्लेट को एक चुंबक के निकट घुमाया जाए तो ताम्र में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। फिर उसने ताम्र प्लेट को भाप इंजन की सहायता से घुमाया। जब तक भाप के इंजन से ताम्र प्लेट को घुमाते रहे तब तक विद्युत धारा प्रवाहित होती रही। फैराडे ने इस प्रकार से विद्युत को उत्पन्न किया था विद्युतीय उत्पादक यंत्र अर्थात जनरेटर का आविष्कार किया। यह विद्युत उत्पादक यंत्र बैटरी की तुलना में उत्पन्न और उन्नत और सस्ता था। बैटरी द्वारा विद्युत तभी उत्पन्न होती थी जब कुछ ताम्र टीन जस्ता जैसी मूलवान धातुएं रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेती थी। विद्युत जनरेटर को भाप के इंजन ने चलाया। भाप इंजन कोयले के जलने से ऊर्जावान होता था और तब कोयला बहुत सस्ता था। फैराडे की खोज के साथ अधिकतम मात्रा में सस्ती विद्युत उत्पन्न उपलब्ध हो सकी तथा लोग इसका उपयोग कर सके। उसी वर्ष जोसेफ हेनरी ने फैराडे की खोज का उल्टा कर दिखाया। फैराडे ने तो घूमती हुई ताम्र प्लेट से उत्पन्न विद्युत उत्पन्न की थी। हेनरी ने दर्शाया कि विद्युत धारा से पहियों को घुमाया जा सकता है। इस प्रकार उसने विद्युतीय मोटर का आविष्कार किया। विद्युतीय मोटर को किसी भी क्षण प्रारंभ किया जा सकता था तथा किसी भी क्षण रोका जा सकता था। एक छोटी सी मोटर की सहायता से वस्तु को निरंतर घुमाया जा सकता था। तब तक जो भी कार्य मनुष्य एवं जानवर करते थे उनमें से अधिकांश को विद्युत द्वारा किया जा सकता था। धीरे धीरे आविष्कारों ने विद्युतीय मोटर का उपयोग अद्भुत काम करने वाले यंत्रों के बनाने में किया। सन 1844 में सैमुएल एफ बी मोर्स नाम के एक अमेरिकन आविष्कारक ने सर्वप्रथम एक विद्युतीय टेलीग्राफ बनाया। एक लंबे तार से विद्युत धारा को रोककर तथा चालित करके बिंदुओं तथा कुछ लंबी छोटी लकीरों से संकेतों को भेजा। बिंदुओं एवं छोटी लकीरों को वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न तरह से व्यवस्थित किया। इस कुंजी या मोर्स कोड के द्वारा संदेशों को पलक झपकते ही विद्युत की गति से लंबी दूरियों तक भेजा जा सका। टेलीग्राफ के द्वारा संदेशों को न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को तक 1/60 सेकंड से भी कम समय में भेजा जा सका। सन 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल नाम के स्कॉटिश अमेरिकन आविष्कारक ने एक विधि विकसित की। इसके द्वारा विद्युत धारा को कमजोर अथवा प्रबल करके ध्वनि तरंगें उत्पन्न की जा सकी। इस यंत्र को टेलीफोन का नाम देकर उसने टेलीफोन का आविष्कार किया। सन 1879 में थॉमस अल्वा एडिसन नाम के अमेरिकन आविष्कारक ने कार्बन के धागे के माध्यम से वायु रहित बंद गैस पात्र विद्युत धारा प्रवाहित करने की विधि खोज। विद्युत धारा ने कार्बन के धागे को तब तक गर्म किया जब तक कि वह सफ़ेद गर्म होकर चमकता रहा। एडिसन ने विद्युत प्रकाश का आविष्कार किया। तत्पश्चात अनेक आविष्कार हुए। आजकल हम सभी विद्युत का उपयोग करते हैं। हम इसका उपयोग खाना बनाने, गर्म करने, ठंडा करने, बर्फ जमाने, प्रकाश आदि के लिए प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग ग्रामोफोन, रेडियो, टेलीविज़न आदि को चलाने में भी करते हैं। विद्युत के उपयोगों का कोई अंत नहीं है। प्रतिवर्ष लोग अधिक से अधिक विद्युत का उपयोग करते हैं। विद्युत ने हमारे जीवन को हमारे पूर्वजों से पूरी तरह से भिन्न कर दिया है। यह अनेक व्यक्तियों की जिज्ञासा और शोध का परिणाम है। ये सब व्यक्ति आश्चर्य करते हैं कि वस्तुएं जो व्यवहार करती हैं वो क्यों और कैसे करती हैं। तो धन्यवाद। यहाँ पे हम पुस्तक का अध्याय 5 समाप्त करते हैं। अध्याय 5 के साथ यह पुस्तक यहीं पे समाप्त होती है। तो मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद। मैं सूरज अहरवार आपके जीवन के लिए अच्छी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।